Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o nocnym pożarze domu jednorodzinnego w Ełku, o zamachu bombowym na proukraińskiego aktywistę w Charkowie i o tym, że świąteczne wyciszenie to według naukowców świetna recepta na stres. Tragiczny pożar w Ełku. W nocy spłonął dom jednorodzinny. Strażacy znaleźli w zgliszczach dwa ciała. Policjanci ustalili wstępnie, że jedną z ofiar jest 56-letni właściciel budynku. Trwa ustalenie tożsamości drugiego mężczyzny. Na razie nie są znane przyczyny tragicznego pożaru. Niespokojna noc w Charkowie. Władze mówią o zamachu terrorystycznym. Nieznani sprawcy podłożyli bombę w sklepie należącym do aktywisty i wolontariusza organizacji Obywatelska Warta Ukrainy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Do eksplozji doszło po północy. W jej wyniku rozbite zostały szyby i uszkodzona ściana budynku. Przedstawiciele milicji poinformowali, że zdarzenie zostało uznane za zamach terrorystyczny. Ich zdaniem celem była destabilizacja sytuacji w Charkowie oraz tworzenie wśród mieszkańców atmosfery niepokoju i strachu. Właściciel sklepu, Wiaczesław Duda, jest znanym w Charkowie proukraińskim aktywistą zaangażowanym we wspieranie wyposażeniem żołnierskim sił ukraińskich walczących w Donbasie. W tej samej okolicy doszło na początku listopada do podobnej eksplozji w pubie Ściana, znanym jako miejsce spotkań proukraińskich działaczy. Rannych zostało wówczas 13 osób, w tym dwie ciężko. W Charkowie, mimo świątecznych dekoracji na ulicach, nie odczuwa się jeszcze atmosfery świąt. Większość mieszkańców miasta obchodzić będzie Boże Narodzenie zgodnie z tradycją kościołów wschodnich, czyli za 2 tygodnie. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Teraz apel policji do kierowców o rozwagę. Nie zapominajmy, że w zimie drogi są niebezpieczne nie tylko kiedy pada śnieg, przypomina Marek Konkolewski z Komendy Głównej. Znakomita większość nas, kierowców amatorów, reaguje na zagrożenie, jeździ bezpiecznie, zgodnie z prawem, tylko wtedy, gdy jezdnia jest zaśnieżona. Stosujemy tak zwany styl jazdy plażowej. Czarna nawierzchnia? Aha, to znaczy, że sucha. Przecież mamy grudzień. A więc ja nie toleruję takiego tłumaczenia, że ktoś nagle w grudniu wpada w niekontrolowany poślizg. Zwracajmy uwagę na zachowanie odpowiedniego dystansu między samochodami na trasie. Jeżeli jadę samochodem, a mam auto gorszej klasy, kilkunastoletnie, na letnich oponach, a przede mną idzie samochód dobrej klasy za 100-200 tysięcy złotych, to tym bardziej zwiększam odstęp od pojazdu poprzedzającego, dlatego że jego całkowita droga zatrzymania będzie znacznie krótsza. Najwięcej wypadków w okresie zimowym policja notuje podczas słonecznej pogody bez opadów. Statystyki pokazują, że jedyne dni bez ofiar śmiertelnych na drogach to te, kiedy obficie pada śnieg. Amerykański film Wywiad ze Słońcem Narodu będzie dostępny w internecie. Wytwórnia Sony Pictures poinformowała, że komedia opowiadająca o fikcyjnym zamachu na przywódcę Korei Północnej zostanie umieszczona na portalach Google Play i YouTube Movies, a także na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Przeciwko filmowi protestowały władze Północnej Korei. Planowana na Boże Narodzenie nowojorska premiera została odwołana po groźbach ataków terrorystycznych na kina, w których film miał zostać pokazany. W tej sprawie głos zabrał nawet amerykański prezydent. Barack Obama podkreślił, że nie można ulegać szantażowi i skrytykował decyzję o odwołaniu projekcji. Ostatecznie producent porozumiał się z niektórymi kinami w sprawie ograniczonej liczby pokazów. Święta to okres zadumy i wyciszenia, a jak wynika z najnowszych badań, regularne wyłączanie umysłu daje dobre efekty. Według amerykańskiej neurolog Sary Lazar medytacja zmienia mózg i pomaga przezwyciężyć na przykład stres. Może mieć też wpływ na utrzymanie sprawności intelektualnej przez osoby starsze. Wykonane kilka lat temu badania były jednymi z pierwszych w tej dziedzinie. Naukowcy ze Szpitala Generalnego Massachusetts zbadali 16 ludzi, którzy medytowali po pół godziny dziennie przez 8 tygodni. Zdjęcia zrobione dzięki rezonansowi magnetycznemu wykazały, że kilka struktur w ich mózgach zmieniło się. Skurczyło się na przykład ciało migdałowate, które odpowiada za stres. Im mniejsze stawało się ciało migdałowate, tym mniej stresu zgłaszali badani. Tłumaczy mi Sara Lazar. Zmiany w innych strukturach wykazały, że ludzie doświadczali także mniej zmartwień i mieli więcej zrozumienia dla innych. Wyniki nowszych badań wskazują, że medytacja i joga dobrze wpływają na osoby starsze, bo pozwalają dłużej utrzymać wysoki iloraz inteligencji. Sceptycy mówią, że to bardzo odważne wyniki i że powinny je uwiarygodnić kolejne badania. Sama Sara Lazar chciałaby sprawdzić, czy podobny efekt do medytacji daje modlitwa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Deszcz przelotnie padać będzie w ciągu dnia niemal w całym kraju, wyjątkiem Śląski i Małopolska. Wieczorem może już padać śnieg. Na termometrach w Suwałkach 2 stopnie, w Trójmieście i Toruniu 3, w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 4, w Krakowie i Rzeszowie 5, we Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. 9:05. Do południa. Świąteczny dzień dobry, Zofia Kruszewska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So strong, the rich and the poor ones, the world is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones, let's stop. Wesołych świąt od Johna, Yoko i dzieci. A dzisiaj do południa przed nami podróż w czasie. Opowieści sprzed lat, z innego świata, tak można by też powiedzieć, o pierwszych polskich jazzbandach, o rewiach i pojawi się tutaj też wątek fordanserów na dancingach. Opowiemy o trzech pięknych siostrach, które kochali najwybitniejsi młodopolscy artyści i o tym, jak z miłości do kina odrestaurowano przedwojenne polskie filmy, które mamy okazję teraz oglądać na dużych i małych ekranach. Tak się będą snuć nasze opowieści w dopołudnia dzisiaj. Oczywiście jesteśmy też do Państwa dyspozycji. Do południa @polskieradio.pl 71335. Ausgeir, Torrent. Będą też dzisiaj do południa pojawiać się piosenki, które nam się podobały w tym 2014 roku, który się już kończy. Ale na razie przenosimy się w przeszłość. O jakieś 95 lat się cofniemy. Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce. To podróż w przeszłość do lat 20., lat 30. śladami muzyki i muzyków. To także barwny portret czasów, kiedy odrodzona Polska zaczynała wracać do życia po latach zaborów. Rozwijały się miasta, otwierały się dancingi, kawiarnie i kina. No i pojawił się jazz. Mówi autor książki Był Jazz, Krzysztof Karpiński. Zająłem się tym dlatego, że irytowało mnie, że wszyscy naokoło mają swoją historię, opracowane historie jazzu w swoich państwach, nawet w Rosji, a w Polsce tego nie było. No i postanowiłem zbadać, prześledzić ten temat. Nie było łatwo, ponieważ nie było materiałów. Ale jak już znalazłem te materiały, no to faktycznie ten polski jazz zaczął funkcjonować, oczywiście po wojnie bolszewickiej, więc rok 1920 jeszcze trzeba było odczekać, 21 także, w 22, 1922 rok. I wtedy to się zaczęło w ten sposób, że Zygmunt Karasiński w tym czasie, nasz taki czołowy wówczas muzyk, grywał w Berlinie. Tam został zaangażowany do amerykańskiej orkiestry Harry'ego Spillera. Nauczył się grać na saksofonie jazzu, bo grywał na skrzypcach dotychczas. I wrócił do kraju, może nie tak od razu, bo najpierw do Wolnego Miasta Gdańska, a następnie do Warszawy. I w listopadzie 1922 roku w lokalu o nazwie Oaza na Wierzbowej 9 i tam po raz pierwszy zagrał 29 listopada 1922 roku, w takim, dzisiaj możemy powiedzieć, w kwintecie zagrał. 5 muzyków, w tym czarnoskóry na perkusji, to było niesamowite. Sam Salvano. Sam Salvano, tak jest. I to był pierwszy taki skład zespołu, Zygmunt Karasiński na saksofonie altowym i na fortepianie grał Jerzy Petersburski. To był jedyny moment, bo później Petersburski związał się z Arturem Goldem. Natomiast Karasiński z pianistą, z kolegą z Instytutu Muzycznego, Szymonem Kataszkiem. Mnóstwo tych nazwisk, których nie pamiętamy już dzisiaj, pojawia się w książce Krzysztofa Karpińskiego, z którym rozmawiał Jan Niebudek. Książka Był Jazz, pięknie wydana, ale także świetnie się czyta. Jak na tych pierwszych jazzmenów, kiedy w nieznany dotąd sposób zaczęli interpretować znane, klasyczne utwory, jak na nich reagowano, jaki był klimat dla jazzu w tej odradzającej się Polsce? Początkowo był fatalny, artykuły typu jazz banda, jazz bandytyzm i tak dalej, ponieważ dziennikarze nie rozumieli tej muzyki i po prostu krytykowali. No właśnie, bo tam na przykład się zdarzyło, że Chopina zagrano. Ziemiańskie, to teraz nie wiadomo, kto to grał, bo w tym artykule, który przeczytałem kilkakrotnie, nie było napisane, ale prawdopodobnie to był zespół właśnie Karasińskiego, który zagrał w Ziemiańskiej przeróbki Chopina. I to było bardzo krytykowane przez muzyków klasycznych z kręgu muzyki poważnej, dziennikarzy z kręgu muzyki poważnej, jak można posponować muzykę Chopina. Ale okazało się, że w 1927 roku profesor Drzewiecki zabrał głos na łamach jazzu. To był dodatek do miesięcznika Muzyka. Jeden, ukazał się tylko egzemplarz, jeden numer. I tam wcale nie krytykował tych produkcji. I dopiero od 1927 można powiedzieć, że cenzura złagodniała i zaczęto się przyglądać z uwagą tej muzyce, ale już tak nie krytykowano. I to, co ciekawe, że to ukazało się w takim czasopiśmie Rytm, którego naczelnym redaktorem był Witold Elektorowicz, który grywał też na fortepianie. On był takim bardem wówczas. Wprawdzie nie był to jazz, ale muzyka taka użytkowa po prostu. Także początki były trudne, natomiast później już było coraz lepiej. No, Pawlikowska Jasnorzewska napisała. No więc właśnie, osoba, która, no nie wiem, czy rozumiała tę muzykę, ale patrzyła na to bardzo nowocześnie. Prawda? Bo z kolei Eismondowa, to poetka poznańska, krytykowała. W książce jest kilka cytatów z jej poezji. Także różnie to było. Natomiast Pawlikowska Jasnorzewska rzeczywiście była kobietą nowoczesną i też pod tytuł tej książki pochodzi z jej fragmentu jej wiersza. Mówisz, że jazz band jest dziki, że płacze jak wicher w kominie i że cię przeraża. To minie. Nuty życia czyż nie są dzikie? Życie jest zamętem i krzykiem. Przecież przyszliśmy na świat wśród takiej muzyki. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska tak pisała w wierszu Krzyk jazzbandu, stąd jak usłyszeliśmy podtytuł książki Krzysztofa Karpińskiego, książki, do której dołączona jest płyta. Wasza broń kobieca, seksepil, to coś, co nas podnieca. Wdzięk, sztyl, szaruszyk, ten nas zdobywacie w nich. O, jeden znak, a już nie wiemy sami, co i jak. Zdychamy godzinami, ech, uch, och, ach, słychać ciąż po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z nas. Najtwardszy głos od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z was. Słaba płeć, a jednak jest mocniejsza, słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Dźwięk, krzyk, szarm, styl, wasza broń to seksepil. Sex appeal to nasza broń kobieca, śpiewał Eugeniusz Bodo w filmie Piętro Wyżej, a tutaj Albert Harris zaśpiewał Sex appeal to wasza broń kobieca, zaśpiewał z Towarzyszeniem Orkiestry Jerzego Gerta. A do opowieści Krzysztofa Karpińskiego o jazzbandach międzywojennej Polski jeszcze w tej godzinie do południa wrócimy. Na razie sięgnijmy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. i to, czego chcesz, bo lepiej odłożyć to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechcesz. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Z nowej płyty Rzeźba dnia Renata Przemek, utwór nosi tytuł Nic to jest. Zostajemy w zestawie. Julia Marcel z płyty Sentymenty. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodka Ścięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów. Może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam. Poruszasz ważkie tematy, jest nam wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, noszysz się modnie. Codziennie zmieniasz swoje dni, ale zabiję się. Kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Julia Marcel, Cincina. To brzmi jak imię dziewczyny prawie w tytule tej piosenki, a piosenka pochodzi z najnowszej płyty Julii Marcel, Sentiments. My wracamy do opowieści o innym świecie i do książki Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce. Jazz może się wydawać ze względu na pewną trudność w odbiorze wciąż elitarny, wymagający co najmniej pewnego obycia, a na początku lat 20. jazz był rozrywką, która łączyła pokolenia, mówi Krzysztof Karpiński. To była muzyka taneczna, nie było pośredniej muzyki. Młodzież i dorośli słuchali tej właśnie muzyki. Na przykład w Bristolu radio, jak wiemy, powstało w roku 1927, te początki na Narbuta jeszcze to był 26, a już dancingi zaczęły się, takie poważne dancingi w Bristolu, zespół Jakuba Kagana grywał, były bezpośrednie transmisje w radio i słuchało się na tych radiach kryształkowych, na słuchawkach, docierała do różnych kręgów, czyli do dorosłych i do młodzieży. No młodzież nie chodziła do restauracji wówczas, dlatego że to były bardzo drogie miejsca. Ktoś, kto nie zarabiał dużo pieniędzy, nie mógł tam bywać, po prostu. Adria, wspomniana oaza, gdzie były na przykład, jak ktoś chciał pójść w małym gronie 4-6-osobowym, to wynajmował sobie taki gabinet, tam było pianino, tam był telefon, a był rok 1922-23 i można było tam sobie spokojnie jeść kolację i spożywać bardzo dobre trunki. Adria, to był potężny lokal, mieściło się około 2000 osób, naraz potrafiły grywać 4 orkiestry. Rozmawiałem z panem Władysławem Pawelcem, kompozytor takiej piosenki znanej wiele lat temu, Meksykana, który grywał właśnie w Adrii i opowiadał mi o tym, jak to wyglądało. Szczególnie w weekendy było bardzo dużo ludzi, trzeba było rezerwować miejsca. Okoliczni ziemianie przyjeżdżali do Warszawy, stawali w hotelu, wynajmowali sobie z rodziną apartament, panie z dziećmi chodziły do kina, a panowie grali w restauracji brydża, bo były takie możliwości, spożywali kolację i bawili się. No, oczywiście panie później dołączały do panów, ale zdarzały się takie sytuacje, że przychodzili sami panowie chociażby do oazy, to na miejscu były fordanserki, z którymi można było potańczyć, ale ciekawostką jest fakt, że było odwrotnie. Nie wiem, czy same panie przychodziły, ale byli fordancerzy, może tańczyli z tymi paniami, których mężowie grali na górze brydża. Więc nie było to aż tak powszechne, ale trzeba powiedzieć, że wydawano niesamowitą ilość płyt. Wystarczy pojechać na te pchle targi w Warszawie chociażby na koło i można kupić płyty z orkiestrami Henryka Golda, tymi rozrywkowymi właśnie, i posłuchać, jak to wyglądało, jak to brzmiało. Krzysztof Karpiński, autor książki Był Jazz, opowiada w rozmowie z Janem Niebudkiem. A czy jazz, jaki można było usłyszeć w latach 20. i 30. w Warszawie i Krakowie, miał jakiś rys lokalny, polski, czy raczej polscy muzycy przenieśli tu brzmienie amerykańskie? Nie mamy takich przekonujących dowodów, które by świadczyły, że wtedy powstała polska szkoła jazzu. Myśmy się uczyli jednak, czy też powielali tę muzykę, której nauczono się od zespołów amerykańskich, chociażby w przypadku Karasińskiego. Natomiast oczywiście mieliśmy świetnych kompozytorów i to były polskie utwory, ale to już są lata 30., kiedy zaczyna komponować Henryk Wars bardzo dużo, i bardzo dużo Zygmunt Karasiński, i Jerzy Petersburski, i Artur Gold przede wszystkim, później zostanie zamordowany w czasie Holokaustu, to oni komponowali naszą polską muzykę i jak była promocja tej książki, to dla przykładu zagraliśmy z Krzysztofem Sadowskim w duecie fortepianowym właśnie kilka standardów z kręgu muzyki amerykańskiej, i porównaliśmy to ze standardami muzyki polskiej, czyli zagraliśmy 3 utwory Henryka Warsa i 1 Stanisława Ferszki, między innymi Już nie zapomnisz mnie i tego typu, oczywiście zaaranżowane przez nas na jazzowo. No i nie ma zbyt dużej różnicy, jeżeli chodzi o jakość kompozycji, ale była wtedy różnica w wykonaniu. I tam był jazz, a tutaj była to jednak muzyka taneczna. Krzysztof Karpiński, autor książki Był Jazz, o jazzie, jazzbandach w dwudziestoleciu międzywojennym. Wracamy do płyty, która jest do książki dołączona i przekornie to będzie akurat utwór nie polski, ale w polskim wykonaniu ponownie orkiestra Jerzego Gerta, a śpiewa Albert Harris. Tam, gdzie niebo nigdy nie zna chmur, wielbłądów ciągnął długi sznur i ludzie szli w nieznany świat. I szła karawana przez noce i dnie, jakaś moc niezbadana, na majątek nikt nie wie gdzie. Po karawanie zginął świat, spoczywa cicho w wiecznym śnie i smutną pieśń śpiewa wiatr. Thank you.

in Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Fred, you take those lions off the front of the boat. Good God, man, have some heart in you, will you please? All right. I'm trying to run this expedition in a decent manner. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales. Telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tembo's on his way. Płyty Everyday Robots Damon Albarn zaśpiewał o panu Tembo, a my za 18 minut 10 wracamy do jazzu w międzywojennej Polsce. Krzysztof Karpiński w swojej książce Był Jazz sporo miejsca poświęca kinu i roli, jaką kino właśnie odegrało w rozwoju jazzu w Polsce, bo właśnie ta muzyka była jednym z łączników między Polską i Hollywood. Kino nieme rzeczywiście wymuszało to, żeby głównie jednak pianiści, ale także i duety i większe zespoły podkładały muzykę pod obraz, jak to się wtedy mówiło. I kilka takich miejsc w Polsce było, czy kilkadziesiąt. Mi się udało tam ustalić i podałem te adresy i w Krakowie, i w Warszawie. Na przykład w dół od placu teatralnego Kino Miejskie, gdzie grywano właśnie taki był pianista o nazwisku Wróblewski, nie pamiętam w tej chwili imienia, i on grywał solo. Na przykład Karasiński z Kataszkiem grywali w duecie i mieli przygotowanych kilkanaście utworów i w zależności od tego, co widzieli, to grali. Czasami grali to, co chcieli też, to też prawda, bo też... Improwizacja musi być. No więc właśnie. Także to były pierwsze takie produkcje, kiedy już powstało kino, udźwiękowiono i powstały filmy dźwiękowe. Wtedy jednym z pierwszych kin, na przykład w Krakowie 1900 i w Warszawie też oczywiście w 1927 roku. Tylko mówię o Krakowie, ponieważ tam w 1926 roku powstało Stowarzyszenie Jazz, a w 1927 wyświetlono śpiewaka jazz bandu i tam grał Al Jolson, wtedy uchodzący za gwiazdora hollywoodzkiego. Okazało się, że to jest gościu, jak to dzisiaj mówią, pochodzący tutaj spod Sieradza, czy ze Średniku, bo historycy tutaj do końca nie wiedzą, gdzie się urodził. Albo na Litwie, wtedy należącej do Polski, albo w Sieradzu. Czyli jest jakiś kontakt, prawda, z Hollywood już wtedy. I wtedy, kiedy zaczęły te filmy się pojawiać, Hollywood Hotel na przykład, gdzie orkiestra Benny Goodmana grała w latach 30. To było niesamowite, bo już nasi ci jazzmeni, Leonard Ilgowski na przykład, który mieszkał w Wilnie, to przyjeżdżał do Warszawy i kilkadziesiąt razy oglądał ten film, żeby zobaczyć kwartet, a później kwintet Benny'ego Goodmana. Był zresztą w Polsce w 1976 roku. Miałem okazję być na tym koncercie i przekonać się na własne oczy i uszy. Także tak wyglądały te związki nasze z Ameryką, via film także. Krzysztof Karpiński. Ponad 700 stron opowieści o jazzie, jazzbandach, rewiach, dancingach w okresie międzywojennym, ale także bardzo dokładny słownik biograficzny, przypominający nazwiska, pseudonimy artystów, którzy w jazzbandach grali, którzy komponowali, śpiewali, także pisali teksty. Jestem pewna, że pod choinką u Państwa wystarczy jeszcze miejsca na tę właśnie fascynującą książkę Krzysztofa Karpińskiego. Jeśli tak, to proszę pisać do południa @polskieradio.com. www.muzykaprzyjemna.pl. A my wracamy do muzyki z płyty dołączonej do książki. I dobrze mnie jestem bez dwóch zdań. Potem jeżdżę przez sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań. Piosenka Już taki jestem zimny drani z orkiestrą Henryka Warsa śpiewał Adam Aston. Zostajemy przy tematyce filmowej, bo sięgamy po ścieżkę dźwiękową do filmu Kiedy Harry poznał Sally, ale będzie świątecznie. Thank you. Harry Connick Jr. tak grał na ścieżce dźwiękowej do filmu Kiedy Harry poznał Sally w 1989 roku. Słuchają Państwo programu trzeciego. 9 minut pozostało do 10. Sings white Christmas. He makes you feel nice. December blue, magic again. Oh, St. Nicholas up the chimney, just a popgun in my memory. Ooh, dropping down in my parachute. She is so beautiful. Upon the black suit, I should go cruise. Ooh, and see how I fall. Ooh, see how I fall. Like the snow. Kate Bush zaśpiewała, że grudzień znowu będzie magiczny. December will be magic again. I myślę, że to było 5 minut dla tych z Państwa, którzy znaleźli się w gronie szczęśliwców, którzy mieli okazję ją zobaczyć w Londynie na koncertach. Bardzo miłe wspomnienie. Kolęduje Mela Koteluk. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już